هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی هلی هلی پتور مخ باندې یو شړی هر لار لیکا دبری ور باندې وتړی هر لار لیکا دبری ور باندې وتړی داد یل غلفیا د همت پتور لنډ کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی دوی د کیوناری او مکناټن د غشت کلری خاص د تیر په څیر هغه شوم هدف دا ځلری خاص د تیر په څیر هغه شوم هدف دا ځلری تیر تاریخ ور یاد کړی او په نخ یې بیا ټنډ کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هر وړ او ژور سما او غر ور په سوا څاری روغ در نخلاص نشي هر ګودر ور په سوا څاری روغ در نخلاص نشي هر ګودر ور په سوا څاری وخی یو سپوتا په هر ځای کې ونډ ونډ کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی وخی یو سپوتا په هر ځای کې ونډ ونډ کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی دا د خنزیر نسل بے نظیر خونړی جنگ غواړي هر یو اسلامی هیواد په سرو وینو کې رنگ غواړي هر یو اسلامی هیواد په سرو وینو کې رنگ غواړي ټول مسلم امت په یو سلا ورپسې منډې کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې پورې کړی ناوې باندې کونډې کړی دوی خپلې عصري ټکنالوژي خطا ایستلې دي خپل ایټم ځواک او واک پر مغرب لو سوال دي خپل ایټم ځواک او واک پر مغرب لو سوال دي جوړې فدایانو له ایټم څخه ملنډ کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی جوړې فدایانو له ایټم څخه ملنډ کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی هلی مجاهدو د کفارو تر حشند کړی میندې باندې بورې کړی ناوې باندې کونډې کړی وستایا مشال نگالی اتلان وستایا داد جهادی بهر شخ بریتیز مریان وستایا داد جهادی بهر شخ بریتیز مریان وستایا جوڑی استایلو تدرمی جرگی او غنڈ کرائے میندی باندی بوری کرائے ناوی باندی پنڈ کرائے حالی مجاہدو دا کفارو ترح شنڈ کرائے میندی باندی بوری کرائے ناوی باندی پنڈ کرائے میندی باندی بوری کرائے ناوی باندی